miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 grudnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za nami przedostatnia już trójkowa licytacja Święta Bez Granic. Dziś udało się wylicytować przedmioty za 157 tysięcy złotych. Na placu Piłsudskiego w Warszawie zapalono symboliczne światło wolności w hołdzie ofiarom stanu wojennego. Żołnierze z 13 krajów NATO wzięli udział w ćwiczeniach u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Ponad 157 tysięcy złotych udało się wylicytować podczas dzisiejszej przedostatniej już trójkowej licytacji Święta Bez Granic. Z SMS-ów, które słuchacze wysłali podczas aukcji, udało się zebrać 63 500 złotych. W sumie zebraliśmy dziś 220 887 złotych. Tymczasem także dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się koncert Monika Staszczyka, wylicytowany przez naszych słuchaczy podczas pierwszej tegorocznej aukcji. Koncert wylicytował pan Juliusz za 35 tysięcy złotych, ale zaprosił na niego dwóch innych słuchaczy, którzy rywalizowali z nim podczas licytacji. Łącznie zapłacono za udział w tym wydarzeniu 53 tysiące złotych. Jak mówi pan Juliusz, koncert był dla niego zaszczytem. Jesteśmy oczywiście podekscytowani, bo to bardzo fajna inicjatywa i najbardziej się z tego cieszymy, że możemy, że mogliśmy wspomóc, ale przede wszystkim też uczestniczyć w tak fajnym wydarzeniu. No tu jest w zasadzie idea prosta, bo tu przecież chodzi o to, żeby pomóc i jest okres przedświąteczny, więc to pasuje do całej sytuacji. Słyszałem, że koncert został wylicytowany za duże pieniądze. Cieszę się, że pomożemy potrzebującym dzieciakom. Zawsze jestem i byłem związany emocjonalnie z Trójką. Chciałem podziękować też tym koncertem, również tym wszystkim, którzy mnie podczas choroby wspierali, trójkowym dziennikarzom, ale także fanom muzyki. Pieniądze z wylicytowanego koncertu zostaną przekazane Fundacji Świętego Mikołaja, która wspiera zdolną młodzież z niezamożnych rodzin. Na placu Piłsudskiego w Warszawie zapalono symboliczne światła wolności w hołdzie ofiarom stanu wojennego. Zebrani ustawili krzyż ze zniczyni opodal Krzyża Papieskiego. Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu zaapelował do wszystkich Polaków o pamięć o wydarzeniach sprzed 38 lat. Zebrani na placu Piłsudskiego uczestnicy uroczystości zapowiadali, że opowiedzą na apel władz i jak co roku zapalą symboliczną świeczkę. 13 grudnia 81 roku studiowałam tutaj w Warszawie, byłam studentką. To było bardzo straszne. Do dzisiaj wzruszam się. Naprawdę nie mogę mówić. Nie możemy zapomnieć. My Polacy mamy to w sobie, że jednoczymy się w takich trudnych chwilach. Tak, świece zapalimy, wracając do domu, żeby się paliła im światłość wieczna tych, którzy odeszli. No i o tych, którzy cierpieli, tak samo trzeba wspomnieć. Apeluję do wszystkich, aby dzisiaj w oknach pozostawili lampki, znicze. Światło wolności zapłonęło też m.in. w oknach gabinetów marszałków Sejmu i Senatu. Żołnierze z 13 krajów NATO wzięli udział w ćwiczeniach sił morskich Nemo u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Wojska ćwiczyły obronę okrętów wojennych przed różnego typu pociskami. W ćwiczeniach na Morzu Celtyckim wzięło udział 1500 żołnierzy, 6 okrętów i 7 samolotów z Belgii, Kanady, Francji, Turcji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Sprawdzano przede wszystkim możliwości obrony statków przed pociskami oraz wykorzystywanie elektromagnetyki, by przechwycić wrogie pociski, a nawet je zawrócić. Manewry na miejscu obserwowali też naukowcy z Ośrodka Nowych Technologii NATO. To dla nas cenna okazja zebrania informacji na prawdziwych okrętach w czasie rzeczywistym. Tu ćwiczą różne nacje, więc każdy dostarcza nam innych danych. Porównujemy je i dzięki temu mamy wiele przydatnych informacji. Podkreśla dr Francis Talbot z Ośrodka NATO. Ćwiczenia Nemo-19 trwały 6 dni. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezydent Trump zarzucił demokratom, że trywializują procedurę impeachmentu, komentując zatwierdzenie przez Komisję Sprawiedliwości i Izby Reprezentantów formalnych zarzutów przeciw niemu. Prezydent wyraził przekonanie, że impeachment będzie dla niego korzystny politycznie. Donald Trump zarzucił demokratom, że wykorzystują do rozgrywki politycznej procedurę zarezerwowaną dla sytuacji nadzwyczajnych. To oszustwo, to powinno być zakazane, to bardzo złe dla kraju, to trywializowanie impeachmentu. impeachment. Mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, przestrzegając, że w przyszłości Republikanie będą mogli postąpić tak samo wobec prezydenta demokraty. Donald Trump stwierdził, że polityczna gra prowadzona przez demokratów przyniesie im porażkę. Moje notowania w sondażach poszły w górę. Republikanie zbierają rekordowe fundusze na kampanię, jak nigdy w przeszłości. Ludzie są zniesmaczeni. Donald Trump przypomniał, że jako prezydent udzielił większego wsparcia dla Ukrainy niż jego poprzednik Barack Obama. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A teraz Adam Malecki o sporcie. Sporty zimowe na początek. W skokach narciarskich dzisiaj odbyły się kwalifikacje w Klingenthal. W niedzielnym konkursie indywidualnym wystartuje 6 Polaków z Piotrem Żyłą na czele. Żyłą, który dzisiaj był najwyżej z naszych trzeci. Wygrał Austriak Stefan Kraft. Jutro o 16 odbędzie się konkurs drużynowy, a Polacy poskaczą w składzie Żyła Wolny Stoch Kubacki. W biatlonie panie biegały i strzelały w Hochfilzen. Bieg sprinterski na 7,5 km wygrała Włoszka Dorotea Wirer. Najlepsza z Polek Kinga Zbylut na 14 miejscu. Trochę wiało. Cały czas ten wiatr się zmieniał prawo-lewo, zaraz mocniej, zaraz słabiej. Do końca nie wiadomo było w końcu, jak ten wiatr będzie się zachowywał na zawodach, ale mieliśmy bardzo dobrze, jakby z trenerem dogadane, jak mamy patrzeć na chorągiewki. Wiało też panom, a wśród nich najlepszy był Norwek Johannes Boe, który odzyskał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. W Nagano rywalizowały łyżwiarki szybkie. Natalia Czerwonka, Angelika Wójcik i Kaja Ziomek zajęły czwarte miejsce w sprincie drużynowym, wygrały Holenderki. A Polki były najlepsze w sprincie drużynowym Pucharu Świata w kolarstwie torowym. W Brisbane triumfowały Marlena Karwacka i Urszula Łoś. W tej samej konkurencji drugie miejsce zajęli nasi panowie. Piłkarze Wisły Kraków wreszcie się przełamali w Ekstraklasie. Po 10 porażkach, po 11 meczach bez zwycięstwa Wiślacy wygrali 1-0. I to z niebyle kim, bo z liderem Pogonią Szczecin. Wisła pozostaje na ostatnim miejscu, Pogoń na pierwszym. We wcześniej rozegranym meczu Arka Gdynia wygrała 2-1 z Zagłębiem Lubin. Serię porażek odczuli na swojej skórze piłkarze Wisły Kraków, a także siatkarki Wisły Warszawa. Beniaminek przegrał dzisiaj 10 mecz w 10 kolejce, tym razem u siebie z Eneo PTPS-em Piła. Było 1-3. Katarzyna Olczyk nie ukrywała złości. No właśnie jesteśmy same złe na siebie, ponieważ ta porażka jest na nasze własne życzenie. Popełniamy za dużo błędów. Niestety ucieka nam kolejne spotkanie, gdzie powinniśmy wygrać za 3 punkty, a tak nie jest, więc nie wiem, co mam jeszcze więcej powiedzieć. Po prostu przegrywamy na własne życzenie. To wszystko siedzi w głowach i to nie jest zasługa przeciwnika. Zasłużone i pewne zwycięstwo w lidze piłkarzy ręcznych PGE Vive Kielce 38-21 z Gwardią Opole. Bardziej męczyli się szczypiorniści lidera. Orlen Wisła Płock wygrała zaledwie 1 bramką z Pogonią Szczecin. A w hokeju na lodzie łeb w łeb idą drużyny GKS-u Jastrzębie i GKS-u Tychy. Jastrzębianie pokonali 14-0 naprzód Janów, a Tyszanie 5-0 Zagłębie Sosnowiec i to oni prowadzą w tabeli. A Robert Kubica znowu testował wóz BMW podczas testów serii DTM w Jerez. Niemiecki zespół podsumował testy jednym słowem: ekscytujące. Polak przejechał 117 okrążeń, poprawił czas wczoraj, no i teraz czeka na dalszy rozwój wydarzeń. Kolejny sport w trójce jutro o 7:00. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro możliwe większe przejaśnienia. Na zachodzie spadnie deszcz, na pozostałym obszarze deszcz i deszcz ze śniegiem. Od 2 stopni na Kaszubach, 3 na północy kraju, do 6 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało, Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem? Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zrzucamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus. Pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. No a teraz? O, drzwi się jeszcze zamknęły za Adamem Maleckim. Dziękujemy bardzo. A teraz 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Dobry wieczór, kłaniamy się, kłaniam się, zapraszamy, zapraszam. Przez wielką dziurę w drzwiach publikuję wszystko, zobaczcie, to ja. Posłuchajcie właściwie, to ja. Tylko zamknę oczy, zrobię jak chcę. Strach tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Jeżeli to coś da, fantastyczny pomysł na życie ma. Ty dobrą radę masz, sugerujesz nie, chcę zrobić tak. Przez wielką dziurę w drzwiach publikuję wszystko, zobacz to ja. Po cichu wpadam w złość, już nie mogę dłużej patrzeć i stać. W pierwszej wersji ten utwór był zatytułowany Placebo, a później zyskał tytuł ten finalny, ostateczny, Za zamkniętymi oczami. Korowa, Milky Bar, Meslowitz i właśnie tak zaczęliśmy. Dziś krótko i bardzo wcześnie rozmawiałem z Arturem Rojkiem. Rozmawiałem o tym i też bardzo krótko i na razie trochę tajemnicze, co ma się wydarzyć po nowym roku. Nic nie mogę Państwu powiedzieć, bo tak sobie artysta życzy. I tyle, ale myślę, że będzie to ważne i będzie to piękne i będzie to istotne. Na to Meslowitz, ci, którzy goszczą najczęściej w Ofensywie i w ogóle podczas naszych radiowych spotkań od ponad 20 lat. Tak, najczęściej. To oni jeszcze raz. Wysokich drzew, ojciec i mały chłopiec wtulony w jego pierś, gęsty dym, niemy krzyk, strzały w pierwszy dzień szkoły, rozerwane sny. Ten świat to ty. Motyle, idźmy, już czas. Przyznam, że kiedy ukazał się ten album, ja pamiętam bardzo dobrze moment jeszcze przed wydaniem płyty, kiedy dowiedziałem się, jaki to będzie miało tytuł i wtedy sobie pomyślałem, no tak, wszystko się zgadza, bo wszystkim nam się przecinają muzyczne linie życia. Kiedy Myslowicz zdecydowali, że płyta będzie zatytułowana Happiness is Easy, no to inspiracja i źródło mogło być tylko jedno, a przecież to jedno z moich tych najpiękniejszych muzycznych źródeł, Mark Holly, Stock Talk, Color of Spring i sam początek tego albumu, Ściąć wysokie drzewa, 2006 rok, czyli 13 lat temu, a teraz, co teraz, Kundel teraz. Podobno, no ale to dopiero 2020. Czekamy, spokojnie czekamy. 18 minut po godzinie 23. Gość jest już w studiu, ale przedstawię go za 5 minut. Jeśli chodzi o listę obecności na Ofensywnym i moim profilu facebookowym, to bardzo proszę, zapraszamy bardzo serdecznie. Toruń słucha i pozdrawia, Gliwice zasłuchane, Radomsko, Warszawa, Kłobuck pozdrawia, Płock, takie miasto jest dla mnie dedykowane. Okej. Okay. Słucha Łódź, Mikołajki obecne, Nowy Dwór Mazowiecki, Parczew, Biała Podlaska, Paryż. Aha, to tam trochę jest po lewo chyba. Zapraszamy tam i można się wpisywać oczywiście. Niedawno rozmawiałem z kimś, kto dłużej będzie opowiadał jutro w audycji Myśliwiecka 357 między 17 a 19. Nie było tej postaci 8 lat jej nowej muzyki z nami. I powiedziałem jej na końcu rozmowy, że pięknie się tęskniło za nią przy, no na przykład przy jej utworze zatytułowanym Fold. Oto jak zareagowała. O, Fold, nagrany na ulicy Pięknej w Warszawie. Z wokalami nagranymi na klatce schodowej, klasycystycznej kamienicy. Mikrofon na klatce. Piękny moment, piękne wspomnienie. Fold like a leaf. No i co? I tak wybrzmiewała płyta z 2011 roku, Wires and Sparks. I mieliśmy duży znak zapytania, co dalej? Trochę się odezwała, przez chwilę się odezwała na męskim graniu w 2014 roku ze swoim zespołem Patty Young Group. No i cisza. a my czekaliśmy na płytę. Jutro o wszystkim Państwu opowie Myśliwiecka 357. Bardzo się cieszę, że tę rozmowę udało mi się przeprowadzić. Patty gdzieś na końcu świata, może na początku, bo przecież na wyciągnięcie ręki miała podczas tej rozmowy drzewko Jozuego, czyli The Joshua Tree. I o tym też opowiadała i będzie piękny prezent dla Państwa w związku z tym drzewkiem. Ale o wszystkim jutro, między 17 a 19. Fold, ostatni utwór z płyty Wires and Sparks, teraz album War on Love. A War on Love w ustach autorki uzyskał przepiękne tłumaczenie. Niespodziewane trochę, ale przepiękne. Jutro też o tym powie. Zapraszam bardzo gorąco. 26 minut po 23. A kiedy wybrzmiały ostatnie dźwięki ostatniego utworu na płycie zespołu Wilson Square? Piotr Kazimierczuk, witam cię bardzo serdecznie. Witam, cześć. Nie pamiętam, dawno, bardzo dawno, w poprzedniej epoce chyba. W poprzedniej epoce. Dziecko z nożem, takie za zasłony się wychylające i miś pluszowy. To trochę piękne, a trochę straszne. Ale ja pamiętam, że nie było takiej ofensywy, gdzie byśmy tego nie grali. Teraz nie jesteś już Wilson Square, jesteś Sad Guy. I od razu ci powiem, że ja wciąż żałuję, że Wilson Square już nie działają. Też żałuję, ale no widocznie tak to się miało potoczyć i z jednej strony no smutno, że tak się stało, a z drugiej strony no może nie warto niczego żałować, tylko iść do przodu i robić swoje. Nie? Niedawno graliśmy piosenki opatrzone nazwą Lunatyk, a tu już nowa nazwa. Od razu powiedzmy, że Sad Guy to chyba nie jest taka pisownia, jaka być powinna, ale to nie jest twoja twórczość. Nie, nie, to jest twórczość pewnego uroczego czterolatka, czyli mojego synka, który po prostu uwielbia pisać na komputerze. I w pewnym momencie tak żona mi powiedziała, że napisał taką sekwencję literek, a ja w tamtym przez E, bo to jest Sad Guy przez E, nie przez A. Nie przez A, tak. I w tamtym momencie szukałem nazwy dla tego, co będę robił i okropnie, opornie mi to szło. Jestem w ogóle, wydaje mi się, bardzo oporny w wymyślaniu nazw dla zespołów. Zawsze, nie wiem, nigdy nie miałem jakiegoś flow. Ale wiesz, nie mógłbyś na przykład nie mógłbyś podpisywać swojej muzyki swoim pseudonimem, bo Kazik, no to już... Tak, no to właśnie to może już... z tego się biorą problemy, no że to... Kazik 2. Nie brzmi to dobrze, niestety. Nie. Kiedy to było? Kiedy Sad Guy w ogóle zaświtał ci w głowie? Już jakiś czas temu, po rozpadzie ostatniego mojego zespołu Konfetti, zostałem trochę tak, nie chcę powiedzieć na lodzie, ale w takiej próżni muzycznej, bo bardzo chciałem, bardzo potrzebowałem, tak naprawdę cały czas potrzebuję tworzyć muzykę i wydaje mi się, że tak jeszcze będzie długo, a nie bardzo miałem z kim to robić i czułem taką dużą rezygnację, natomiast po jakimś czasie zaświtała mi w głowie myśl, że skoro nie ma z kim, to po prostu zrobię to sam. I tak oto się zmaterializowało. No, jak wy mnie oknem, to ja drzwiami. No dokładnie tak. Ja sprostuję siebie troszkę. Dopowiem do swojej wcześniejszej wypowiedzi. To był zespół Konfetti, utwór Lunaty. Tak jest. Tak, poprzedni. No dobra. Nie jesteś smutnym facetem chyba, nie? Wydaje mi się, że nie. Chociaż bywam, no, pewnie jak każdy. Czasami. Piotrek, zacznijmy tworzyć tę wizytówkę twoją na antenie również. I mam nadzieję, że tym razem to będzie bardzo szczęśliwy początek. Utwór zatytułowany jest Słońce. Proszę sprawdzać te nazwy i muzykę, która się wydobywa spod tej nazwy. Sad Guy przez E. Sad Guy, jedno słowo, utwór zatytułowany Słońce. Tak sobie myślę, drogi Piotrze, Piotr Kazimierczuk, czyli Sad Guy. Spiritus Mowę z tego projektu jest naszym gościem dzisiaj w ofensywie, że kiedyś byłeś, my to mówiliśmy i to w dobrym tonie. Ja pamiętam, że w dobrym tonie to wtedy padało na antenie. W zespole Wilson Square byliście entertainmerami, a teraz jesteś entertainmerem transowym. Może być? Może być. No pewnie, no wszystko się zmienia, że ja już bardzo z dużym sentymentem wracam do tej płyty Ghost Behind the Curtain, którą nagraliśmy. Już jak sobie policzyłem przez ten czas, to było 10 lat temu. Także, ale ta muzyka już nie jest do końca tym, co bym chciał robić teraz, więc... No dobrze, a jak stajesz na... No inaczej, masz wyobrażenie, że stajesz po tych 10 latach na scenie, to co ci to robi? Jaki byś chciał być teraz? Co Sad Guy miałby komunikować? Chciałbym być chyba, może to banalnie zabrzmi, sobą, no bo... Pamiętam, że w tamtym okresie miałem jakąś taką potrzebę właśnie, żeby tak trochę na siłę zabawiać ludzi, wiesz, żeby oni za wszelką cenę się dobrze bawili, nie, na tych koncertach. A teraz, znaczy to oczywiście, no teraz chciałbym to samo osiągnąć, ale w jakiś taki bardziej naturalny sposób. Wiesz, lat przybyło, doświadczeń przybyło, tak? Na pewno tak. No. Słońce to o czym? Słońce jest to... O, tak naprawdę ja to odbieram, bo sam napisałem ten tekst, ale dlatego przedstawię jakąś swoją interpretację, no, że jest to o zaufaniu po prostu piosenka, no, o tym, że nie zawsze trzeba być bardzo blisko siebie, żeby de facto być razem, tak? Że można czasami puścić drugą osobę gdzieś tam myślami, czy duchem, czy ciałem, wolno dać się trochę przestrzeni. I jeżeli po prostu wszystko jest okej między dwoma osobami, no to nie trzeba się takiej sytuacji bać. Tak jak to kiedyś ktoś pięknie powiedział, bycie razem to również nie zabieranie sobie tlenu. No, bardzo piękne słowo. A królik? A królik jest, no to taki tytuł, który trochę perfidnie wymyśliłem, bo stwierdziłem, że może odrobinę intrygować, o czym może taka piosenka być jak królik. Zresztą zrobiłem na swoim facebookowym fanpage'u, zresztą zapraszam tam, taką ankietkę, który singiel będzie drugi, czy królik, czy niedobór, i faktycznie zależało mi na tym, żeby to był królik. Po tytule ludzie tam głosowali, no i wybrali królika. A królik jest po prostu piosenką o tęsknocie, no, o tym, że chciałoby się tą drugą osobę mieć, a nie do końca zawsze jest to takie łatwe i czasami się już wydaje, że ona jest na wyciągnięcie ręki, a jednak okazuje się być bardzo daleko. No. Po prostu taka trochę łamiąca serce love story. No. Dobra. Słuchaj, 99,9 piosenek tego świata jest o tym, także spoko. Piotrek, jesteś na jednym z najpopularniejszych serwisów poświęconych młodym wykonawcom w Polsce, czyli My Name Is New. I co tam? Młodym, co takie bardzo miłe słowo, dziękuję ci bardzo za nie. Co tam, no... Aspirujący. Tak. No. Co tam się dzieje w My Name Is New? No fajny projekt, no. Po prostu coś, jakaś taka platforma, która troszkę umożliwia dotarcie z tą muzyką do szerszego grona. Ktoś, kto kiedyś nazwał przedsionkiem kajaksu, może można to też w ten sposób odbierać. No ja się cieszę, że ta muzyka się tam moja spodobała, że ekipa My Name Is New zdecydowała się umieścić moje nagrania w serwisach streamingowych na kanale swoim na YouTubie. I pomogła mi jakoś troszeczkę dotrzeć, a co będzie dalej, zobaczymy. No. Rozumiem, że to są na razie pierwsze tak zwane rybki, a o rzeczach późniejszych typu koncerty, duża płyta, to jeszcze będziemy mówić, tak? No tak, zaczynamy niedługo, bo ja z dwoma panami, Mateuszem i Kubą, zaczynamy próby i na pewno koncerty bardzo chciałbym, żeby się pojawiły. Mam nadzieję, że będziemy gotowi na lato, żeby parę tych koncertów zagrać. No tak. To tak na marginesie powiem, a może nie na marginesie, że wszystkim właściwie, którzy są prezentowani w ofensywie bezkontraktowym, życzę tego, żeby oni w dobrych serwisach, które popularyzują ich muzykę, byli, obojętnie jak ten serwis się nazywa, czy ten, czy inny, a żeby było cokolwiek poza trójką również, czy obok trójki, co może spopularyzować w jakikolwiek sposób ich twórczość, bo to jest ważne. Potrzebny jest dobry pop, Piotrek. No pewnie. Sad Guy też jest potrzebny. No mam nadzieję. Czy... Mi na pewno. Syn ma na imię? Leon. O, zawodowiec. Leon zawodowiec. Czy zawodowiec ci wymyśli tytuł płyty, pisząc na komputerze? A co się okaże, jeżeli... No, może to nie jest zły pomysł, żeby scedować to na niego. Chociaż z tytułami płyt już mam trochę chyba łatwiej niż z tytułami projektów. Przynajmniej wydaje. Okej. Okay. Na razie, rozumiem, polecamy głównie Facebook i słuchanie ciebie w internecie na wszelkich możliwych stronach. Tak, Facebook jak najbardziej zapraszam, jest też Instagram, bo takie czasy, że powinien być. I są też serwisy streamingowe, w tej chwili Utwór Słońce, który tutaj mieliśmy okazję usłyszeć, jest na Spotify, Tidal i tak dalej, na tych wszystkich serwisach streamingowych, jest też oczywiście na YouTubie. Tam mnie można znaleźć i cóż, no, jeżeli miło się Państwu słuchało, no to zapraszam. Okej, okay. Ja sobie zostawiam niedobór na ciąg dalszy, bo trzeba jeszcze jakoś to, przepraszam za nowoczesność, teasować. Rób swoje i przysyłaj. Będę. Efekty tej pracy, my już się tym zajmiemy. Piotr Kazimierczuk, Sad Guy, bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Utwór Królik przed nami. tak jak w palcach tracę czucie w rozumieniu tejże rzeczywistości. Proszę prościej, łopatologicznie powiedz, nie karm słodko-gorzkiej niepewności, niepewności. Jak królik z kapelusza z podwójnym dnem i grasz z moim wzrokiem, tak mi wstyd za łatwo wierność. Jak królik z kapelusza z podwójnym dnem i grasz z moim wzrokiem, tak mi wstyd za łatwo wierność. W horoskopach skreślam słowa, które z pragnieniami tworzą sprzeczność. Szupacie koloruje w twoich oczach szarą obojętność, obojętność. Jak królik z kapelusza z podwójnym dnem i grasz z moim wzrokiem, tak mi wstyd za łatwo wierność. Jak królik z kapelusza z podwójnym dnem i grasz z moim wzrokiem, tak mi wstyd za łatwo wierność. Jak królik z kapelusza właśnie takie to jest lądowanie, spokojnie, o, na wprost, pas do lądowania, na wprost, królik, czyli set guy, Piotr Kazimierczuk, czekamy na ciąg dalszy. Za 16 minut północ, coś chciałbym z nimi konkretnego odstawić w 2020 roku, bo przyznam szczerze, że ten zespół, oj, daje mi potężną gitarową pigułę i nadzieję na to, co się będzie działo w muzyce tworzonej tutaj nad Wisłą. Radio Slam. Everyone is here, I got my vision down here with me. No skin on my bones, no hiding it all. Talk to me. Hej, wydawcy, weźcie się za nich. Macie zespół zrobiony i to na starcie. Gotowy do boju i jeszcze mają płytę debiutancką produkowaną przez Marcina Borsa. Radio Slam, ready to go. Będzie mocno i głośno i rock'n'rollowo w 2020 roku. Dzięki nim, mam nadzieję, dzięki duetowi Bullseyes też. Nawet jeżeli kogoś bardzo ewidentnie przypominają, no to chyba nie jest to inaczej. Absolutnie robią to swoim językiem artystycznym. The Bullseyes, It Might Be Not For Me. Witamy na ofensywnym pokładzie. A ten zespół już raz witaliśmy. Wszędzie niepotrzebnie.